kikao na wewe. Nisikilize kwa makini, umewaumiza wengi, idadi haijulikani. Unaacha kazi zako, mengine ya nini? Unatamani mpaka mademu, damu itasukumwa na nani? Moyo biashara ya mapenzi, faida uwaga sipati. Utona kula sala, nasina pa kukushtaki. Alafu moyo unapenda hela, kufanya kazi ya utaki. Moyo unanitia hasira, na kusomea kesi. Moyo mzungu wa kimpo simkewe, sambona unaumia. Nalikuwa wangu ulichangia, talaka nikamgea we moyo. Kila kilio chetu kitajibiwa, mzungu mtu mzima tusubiria, feza yetu tamrudia. Moyo kumbaku zako, yani moyo mshenzi kabisa. Moyo, moyo toka zako, kila siku na mgombanisha. Moyo, moyo kumbaku zako, yani moyo mshenzi kabisa. Moyo, moyo toka zako, kila siku na mgombanisha. Moyo. Naisi nguvu zinaisha, Mola nisimamie. Kwanza naomba nitubu dhambi zangu, kisha ndo unichukue. Nasemaga waganga wamesababisha nitoboe, na kusahau uwepo wako, ilo Baba nisamehewe. Oya moyo, ukipata pesa umechenjiwa, hautaki nipe madeni na watu wananidai. Ikifika alfajiri kila demu akileta ukatai, usiku na enjoy asubuhi naanza dozi ya UTI. Kuna muda natamani moyo ungekuwa ngumu ulozoea vita, maana ngekuwa jasusi ngeogopeka ninapopita. Kuliko moyo wa kujitolea, mwisho ntakuja kujuta. Yakanikuta yanifa, nikachangisha michango wakankamata. Moyo kumbaku za